Hjärtligt välkommen till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholm närradio. Vi sänder söndagar 9.00 på 88 MHz och vi finns även på nätet på radiosd.se. Mitt namn är Louise Wallenblad. Idag har vi fått äran att komma till Lidingö och gästa Sverigedemokraterna i Lidingö. Och jag sitter här denna soliga eftermiddag med Irene Borgenvik som är gruppledare och ledamot i styrelsen. Och så vid min andra sida här så har jag Göran Borgenvik som är ordförande och vice gruppledare. Kul att få vara här. Då tänkte jag börja med att fråga lite här om historien bakom Sverigedemokraterna i Lidingö. Hur ligger det till där? Ja, nu ligger det bra till. Vi bildades ju som egen förening i augusti 2015 efter att ha varit en del av Nacka. Men sen så började några turbulent år med en dåvarande gruppledare och en annan medlem som var lite intrigmakare. Men nu i 3 år tillbaka så har vi en fantastisk styrelse och vi hade precis årsmöte här om dagen och kompletterade med en ny suppleant och det känns väldigt bra. Vi har en bra kompetens från olika områden så att vi kan liksom, ja, när det gäller skola, miljö och ordning och reda och sånt där, lag och rätt. Så att det känns jättebra. Ja, vad härligt. Och hur många mandat har ni här och hur funkar det i politiken? Ja, vi har 3 mandat och det gick vi från senaste valet från 1 mandat till 3 mandat. Och vi har en policy i våran förening och vi kanske är ensamma om det. Men vi är noga med att det ska fungera bra, att vi ska ha en trevlig stämning på möten och i styrelsen överhuvudtaget. Så aktiva medlemmar som deltar i medlemsmöten och aktiviteter med utdelning av flygblad och sånt kan föreslås om de vill och inte ägnar sig åt partiskadlig verksamhet eller skriverier. Till valberedning eller suppleant till styrelsen. Och från suppleant så kan du sen ta steget upp till ordinarie ledamot och därefter kandidera till kommunfullmäktige. Då lär vi känna dem och ha koll på lite grann vad de skriver och sådär. Och det fungerar jättebra. Ja, fantastiskt. Ja, Göran, hur ofta ses ni i föreningen här och vad har ni för härliga aktiviteter som ni håller på med? Ja, vi har styrelsemöte 1 gång i månaden och det är veckan innan det är kommunfullmäktige. Och i samband med det också så har vi den här gruppmöten in som man ska ha då i KF för att gå igenom sådana saker. Nu lämnar jag över till Irene så får hon fortsätta. Tack. Vi hade för första gången förra året en heldagskonferens för styrelsen som blev mycket uppskattad. Vi arbetade där på en del av det kommunpolitiska programmet som vi nu har nytt och fintryckt som är också ett mellanvalsprogram. Men så hade vi också mycket roliga retorikövningar med liksom bara lekfantasiämnen. Bara för att man skulle lära sig argumentera för eller emot. Och det var väldigt, väldigt roligt. Styrelsen omvaldes med ytterligare en suppleant på årsmötet den 19, det vill säga i onsdags. Och vi kommer att ha en arbetskonferens till nu i mars för styrelsen. Där vi ska jobba med aktuella ämnen. Ja, vad roligt. Det låter som att ni har fullt sjå här och det är jättehärligt med en så aktiv förening. Jag är lite sugen på att höra om politiken igen då, men på en annan inriktning. Jag tänkte i Nacka då, där jag kommer ifrån, där har vi ett lokalt parti också. Hur ser det ut här? Har ni något annat lokalt parti här? Jag har för mig att ni har det och är det några som samarbetar med er i kommunfullmäktige? Ja, det är lite speciellt här i vårat kommunfullmäktige för att där har vi en majoritet med 4 partier som är Moderaterna, Kristdemokraterna, Lidingöpartiet då som är det lokala partiet och vad heter de nu igen? Liberalerna, just det. Vi har jättegott samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och Lidingöpartiet. Och där har vi en del saker som de behöver våra röster ibland när Liberalerna inte är med på tåget. Och då får vi lite ta och så får vi ge. Så det funkar jättebra. Tyvärr så fick inte vi någon plats i någon nämnd på grund av att Vänstern, Sossarna och Miljöpartiet gick ihop i ett valtekniskt samarbete för att stänga ut oss Sverigedemokrater. Men jag tackade dem på ett fullmäktige möte för att de, jag sa det, men ni ser ju hur det gick på riksnivå, så att jag tackar för att ni banar vägen för oss inför nästa val. Och jag som gruppledare har dock en insynsplats i kommunstyrelsen och sitter också i näringslivskommittén som arbetar för ett bra företagsklimat och bra service för företagen på Lidingö. Och i höstas så var vi gruppledare från samtliga partier tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och tjänstemän från stadsbyggnadskontoret i Berlin för att studera stadsbyggnad i 3 dagar. Det var jättetrevlig stämning och intressant och mycket promenerande kan jag säga. Vi är väldigt överens med Moderaterna, Kristdemokraterna och Lidingöpartiet om att vi måste bevara småstadskaraktären på ön och inte bygga betongbunkrar som några av de andra vill, utan radhus, villor och eventuellt townhouses som vi såg några stycken i Berlin som har ganska trevlig karaktär på faktiskt. Majoriteten och vi är också överens om att kollektivtrafiken på ön behöver förbättras, framförallt tvärförbindelserna. Och att inget trafikslag ska prioriteras utan samtliga ska ha bra framkomlighet, även bilismen. Ja, det låter jättebra. Jag tänkte på det här med bygget. Hur ser ni på det i min kommun då, Nacka? Så vill ju Moderaterna då, som är majoritet, bygga stad, vilket vi inte vill förstås. Hur ser det ut här? Vill man bygga stad här också? Och hur mycket byggs det? Och finns det bostäder åt till exempel unga människor som vill bo kvar här när de har fyllt 18? Ja, om jag svarar på din första fråga där med hur det ser ut på Nacka, så är det ju så här att vi är ju en väldigt, väldigt tätbebyggd kommun. En bland de mest tätbebyggda i Sverige. Så att nej, vi ska undvika att bygga för mycket. Vi ska behålla den här, det är ju en villastad kan man säga. Däremot så hade vi, var det förra året som ett ungdomshus blev färdigt. Där man kan bo i 5 år. Vilket är jättebra. Och kanske sånt kommer på tapeten i framtiden, det vet vi inte. Men ska vi kunna locka företagare till ön så är det viktigt att det finns radhus och villor för det de familjerna eftersträvar. Ja, verkligen. Ja, men kanon. Vet du, jag är så väldigt nyfiken här. Vet du på ett ungefär hur länge man brukar få stå i bostadskö? Eller om ni har ni något bostadsbolag? Vi har sålt ut Lidingö hem, men det finns fina bostadsrätter nere vid Dalenum. Dalenum är ju helt nybyggt, så det finns fina bostadsrätter som man kan köpa där. Och det kommer ut lite bostadsrätter då och då. Hyresrätter är nog inte så där jättelätt att få tag på, tror jag. Nej, det låter som att det är ju så i övriga Sverige också. Men hur ser det ut med medlemmar och lite medlemsvård och hur funkar det där, Göran? Ja, i dags datum så är vi 105 medlemmar och det ökar i en liten takt hela tiden. Vi hade ju tapp som många andra kommuner i Stockholm här då när medlemsutskicket gick eller inbetalningarna i april som sagt. Men vi har jobbat tillbaka det. Vi tappade ner 67 men den ligger på 105 idag nu. Så att vi jobbar ju på det givetvis att vi ska bli flera medlemmar. Och på det sättet vi försöker ha bra föreläsningar som har varit mycket uppskattade som vi har haft, och vi planerar nu under våren 2 stycken föreläsningar också. I julas avslutningen för 2019 så hade vi en väldigt lyckad julbord eller jultallrik på restaurang Järnet här i Lidingö som är väldigt SD-vänliga och det är ju trevligt. Mm. Där var vi 25 medlemmar som njöt av en fantastisk god jultallrik. Sen har vi då som sagt, som nämndes tidigare, som Irene sa, vi har jobbat fram också en mellanvalsfolder som många andra kommuner har gjort på 8 sidor som vi är mycket stolta över faktiskt, som jag också kommer att dela med mig här till Louise. Och den innehåller mycket av det som vi tänker och framförallt sätter i fokus på Lidingö. Och det här är viktigt att vi får fram det. Så vi har tillstånd att stå i Lidingö centrum där vi gör vissa lördagar då och träffar Lidingöbor och andra när vi står med beachflagga och bord och försöker vara trevliga och prata med folk, och det är ett eller bra sätt att folk ser att vi lever under den här tiden mellan de här två valen. Vi märker det, de andra partierna på Lidingö gör inte samma sak, så det kan ju vara en vinst för Sverigedemokraterna. Mm. Ja, vad härligt med den där folden. Jag tycker att det låter mycket bra att man fortfarande är så pass aktiv mellan valen här som du berättar, Göran. Det tror jag verkligen på. Hur funkar det i media och sådär? Får ni skicka in insändare och blir ni liksom mottagna på ett bra sätt? Eller hur ser det ut i media? I Nacka är det lite kämpigt, men vi kommer med i vissa tidningar. Hur funkar det här, Irene? Ja, vad ska jag säga? Det är kul, kan jag säga. För vi är väldigt aktiva på Lidingö Nyheter, framförallt tidigare Lidingösidan. Och det är mycket inlägg och de flesta positiva. Men sen är det en del som inte verkar kunna läsa innantill eller klarar att öppna länkar. Och när man har refererat till någonting som står, så tror de att det är vi som står för den åsikten. Så man får liksom påminna dem om att nej, det var inte vi, utan läs på länken. Vi har också annonser året om på Lidingö Nyheter. Och jag skriver också emellanåt på Mitt i Lidingö. Och sen har jag fått ett inlägg om tiggeriförbudet i Aftonbladet faktiskt. Kors i taket. Och inför valet 2018 så blev jag intervjuad i Lidingö Närradio. Ja, kanon. Härligt med det här med tiggeriförbudet som jag tänkte ta upp lite senare ska jag säga. Hur funkar det med motioner och interpellationer? Jag vill ju gärna höra lite mer om tiggerimotionen då här, som jag hoppas få höra lite mer om, Irene. Ja, vi har ju skrivit en hel del motioner och interpellationer, och glädjande nog så gick tiggeriförbudet igenom i KF med en rösts majoritet eftersom Liberalerna la ner sin röst som den första kommunen i Stockholms län. 2017 la jag den motionen, så det tog ett tag, men den lades då på is tills de hade sett lite grann att Vellinges överklagan gick igenom och sådär. Så att nu sitter det, och vi har inga tiggare kvar på Lidingö. De har förhoppningsvis återvänt till sina hemländer och får den hjälp de förtjänar där och ska ha där, som EU bidrar så stort till med många miljarder. Senaste motionen lämnades in i förra veckan och handlar om hjälp till de som vill återvända till sina hemländer. Och en interpellation om folkbokföringsbrott och bidragsbrott som ökar ganska kraftigt. Vi har också en motion och förslag om kameraövervakning på Lidingö som nu ser ut att bli verklighet inom kort. Ja, wow, vad intressant. Jag vill höra lite mer om det här med tiggeriförbudet. När trädde det i kraft? Och jag läste någonstans om att det var en kvinna som protesterade ganska högt om det här. Hur har det sett ut? Jag tycker att det är en fantastiskt bra förslag och att det har blivit verklighet. Det är ju verkligen superbra. Men har det varit några motreaktioner? Ja, vi hade ju, när vi beslutade om det här i kommunfullmäktige då före jul, så var det några, tre stycken som protesterade, och väktarna fick leda ut dem för att de gav på och skrek så mycket. Därefter så blev det ju en överklagan ifrån några, bland annat Miljöpartiet och några medlem eller boende här på Lidingö till förvaltningsrätten. Men till slut så var inga problem. Vi fick igenom det, så den 10 december förra året så var det klart. Sen tog det ungefär 2 veckor innan tiggarna fattade vad som hade hänt. Polisen jobbade ganska intensivt med att få bort dem från våra 10 platser då, som har beslutat om att de inte fick vara på. Så nu är det historia, nu finns det inga tiggare kvar här, så att de har flytt någon annanstans, var vet jag inte. Men vi är väldigt tacksamma för det i alla fall, för vi har fått igenom det som vi gick till val på också. Ja, tack så mycket. Mycket intressant, verkligen. Jag hoppas att vi i Nacka också kan få tiggeriförbud inom snar framtid, det vore ju underbart. Nu tänker jag att vi ska lyssna på lite härlig musik, Bedårande barn och Fädernesland. Min far jag vaggat trygg i moders famn. Här nötte jag mina första skor. Här har jag min syster och min bror. Här vill jag leva, här vill jag dö. Här lever jag i frihet. Åh, vad härligt det var med lite musik. Jag tänkte att vi går vidare här i vårt samtal och pratar lite om ungdomar och droger och andra problem här som kanske finns på Lidingö. Vi har haft nyligen då en motion uppe i kommunfullmäktige i Nacka som jag var med och skrev om just droger och användning av det i skolorna. Hur ser det ut här, Göran? Ja, vi har ju en oroande utveckling av ungdomsgäng och drogförsäljning på vissa områden här på Lidingö. Men vi har också, som Irene nämnde tidigare, också en väldigt bra kommunikation och samarbete med framförallt vår KSO. Och man pratar nu om regelbundna ronderingar med väktare och så som vi kommer att för att öka tryggheten i vissa områden, framförallt i Högsäter och Larsbergsområdena. Värt att nämna är också, när vi pratar om motioner förut, att vi har också skrivit en motion för ett tag sedan om kameraövervakning på våra broar, Lidingöbroarna. Som vi är en ö, så vi har ju nästan den enda kommunikationen till och från. Och den kommer väl att komma upp vad det lider så småningom. Får vi se vad det blir för utfall av det. Ja, det här med ungdomsgäng och drogförsäljning är ju någonting vi jobbar hårt på överhuvudtaget tryggheten på ön. Men drogerna, jag har faktiskt föreslagit att de tar dit lite hundpolis ibland i skolan och luktar lite. Jag tror att de skulle få stopp på en hel del, och likaså fritidsgården så har vi hört att det är lite mycket aktivitet åt fel håll. Vi i Sverigedemokraterna Lidingö föreslog också att kommunen erbjuder fastighetsägarna, framförallt i hyresfastigheter, samarbete i form av att väktarna som ska rondera för tryggheten även har ansvar för störningsjourer i fastigheterna. För det är någonting som saknas idag på många ställen, och då belastar de polisen alldeles för mycket. Polisen har inte de resurserna att åka till exempel högljudda fester och så, där det inte är något liksom våldskapital eller ungdomar eller någonting sånt, utan bara vanliga fester. Så vi hoppas att att fastighetsägarna nappar på det och att kommunen erbjuder det. Det är en riktig win-win-situation faktiskt. Okej, men har ni några andra problem eller hur ser det ut annars här? Det ser väldigt fridfullt och härligt ut när man kommer hit till Lidingö tycker jag. Men det kan ju vara mycket som döljs. Ja, den här känslan av en lite fridfull kommun, den vill vi ju verkligen värna om. Men vi har ju ett ytterligare problem som vi har lyft väldigt mycket med kommunstyrelsens ordförande. Och även med ambassadsamordningen och kommunpolisen, och det är afghanska konsulatet som ligger på ön. Vi har ju väldigt mycket ambassader och konsulat. Men den här afghanska konsulatet ligger mitt i ett litet centrum uppe på Näset. Och är ett konsulat för hela Norden. Vilket gör att folk åker dit utan att ha bokat tid. Vilket gör att det är alldeles för mycket personer där som inte ryms i lokalen. Det pågår nu en diskussion om att flytta åtminstone delar av konsulatet till annan ort, och även att de måste ha väktare på plats under öppettiderna. Det tar alldeles för mycket resurser av polisen i anspråk så gott som dagligen. För det är bråk och allvarliga incidenter som inträffar, hot. Tyvärr så har ju polisstationen på Lidingö stängt igen, vilket vi i Sverigedemokraterna Lidingö jobbar hårt på att få tillbaka. Och jag lämnar över till Göran som är polis som kan säga lite mer om detta. Och som sagt, med polisstationen på Lidingö som försvann för några år sedan, det är ju ett beslut som måste tas på central nivå, men vi jobbar ju på det på alla håll och kanter. Göran, hur tänker ni för framtiden här, Sverigedemokraterna och Lidingö? Vi tänker väldigt ljust och positiva, såklart är vi med den utveckling som vi har inom partiet generellt, och vi försöker också värva framförallt ungdomar som kan komma in framöver. Vi har ju ett val om ett par år, kanske tidigare, och det gäller liksom att få in, vi kommer väl att öka, det räknar vi ju med, att få flera inmandat i kommunfullmäktige, och där är det viktigt att vi får in bra folk som vi kommer känna på pulsen nu inför kommande valrörelser. Till sist kan man ju också säga då att i höst så firar vi ju som sagt 5-årsjubileum som egen förening, och där planerar vi något litet kalas eller större kalas. Vi får väl se vad pengarna säger, och kopplat till några bra föreläsare och annat sånt där. Så det ska bli spännande att fylla 5 år till efter sommaren. Ja, vad härligt. Vad kul med fest också här framåt hösten. Det ser vi fram emot. Och som vi pratade om tidigare här, Göran, så har ni ju jättefina ungdomar som är aktiva och så. Men det är klart att det välkomnas flera. Jag själv började till exempel för 5 år sedan. Jag var ingen ungdom kanske, men jag var kring 20 i alla fall. Och det är en fin bana att gå vidare om man vill bli mer aktiv eller om man bara vill vara medlem. Så, Irene. Ja, det är jätteroligt när det kommer ungdomar, speciellt på våra föreläsningar och så. De är väldigt engagerade, stannar alltid kvar efteråt, ställer mycket frågor. Tyvärr är det ju så att många ska iväg och plugga på annan ort under något år eller ett par. Så att, men vi väntar in dem med stor förtjusning kan jag säga, och välkomnar dem när de är tillbaks. Och det är ju så här att attityderna har ju ändrats kolossalt på några år på ön, så att Härom kvällen när vi skulle ha årsmöte så hade Moderaternas ungdomsförbund samtidigt årsmöte. Då sa jag, nej, ni ska inte in dit, sa jag, och pekade på den lokalen. Ni ska in till oss. Och då sa de, ja, men vi har jättemånga kompisar som är SD-are, så ja, men kanske nästa gång. Så att det är väldigt positivt sådär. Tack, Irene. Ja, fler ungdomar behövs. Verkligen. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna till lite mer musik, och vi har en liten röd tråd här. Vi fortsätter med Bedårande barn, men den här gången lyssnar vi till Jag tänker be för Sverige. Ser du den där mannen som sover under bron? Hemlös och ensam med smutsiga skor. Och kvinnan som samlar på burkar och skräp. Det är Sverige just idag. Ser du inte alla dessa trasiga hem? När mor och far är skilda kommer barnen i kläm. Och andra som lever i övergrepp och hot. Det är Sverige just idag. Ser du alla män i maktens korridor som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår? Vad hände med pratet om etik och moral? Det är Sverige just idag. Ser du inte våldet på gator och torg? Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man sparkar och dödar, tar det aldrig slut. Det är Sverige just idag. Jag tänker be för Sverige. Jag tänder ett ljus för Sverige, tänd med mig. Det är något som hänt, mitt kära fosterland. Jag tänker be för Sverige, be med mig. Kyrkor som sover sin törnrosa sömn. Det de en gång stod för är för länge sedan glömt. För kristendom är bara ett vackert ideal. Det är Sverige just idag. Tiden den är mogen och nu så ska det ske. Har du kvar din tro så ropa ut och be. Vi ber om en eld som blir till en brand över hela Sveriges land. Vi tänker be. Sverige, tänd med oss. Vi tänder ett ljus för Sverige, tänd med. Så fin låt det där tycker jag. Då fortsätter vi samtalet här och jag ger mikrofonen till Irene. Ja, jag kan ju säga så här att Lidingö är ju en väldigt trevlig kommun att bo i. Vi har fortfarande problem med stölder av båtmotorer framförallt och bostadsinbrott, även om de minskar lite grann. Men vi har en bra tillväxt i styrelsen. Vi har en bra tillväxt bland medlemmar. Mycket kunnigt folk, så att ibland har vi till och med svårt att välja vilka vi ska föreslå till kandidater. Vi har IT-kunniga, vi har ingenjörer som kan bygga ihop allt i princip. En kille framförallt som är fantastiskt duktig på miljön och läser om allt som har med miljö och klimat att göra. Han är väldigt, väldigt kunnig. Vi har en duktig ekonom. Vi har en polis då, Göran, som ordförande. Och vi har jag, mig, som jobbar inom polisen. Vilket gör att man får en väldigt bred syn på hur samhället idag ser ut. Då får jag be att få tacka så mycket igen och tacka för den här gången med en avslutningslåt här. Lite opera nu som ju jag sjunger till vardags med Pavarotti och Nessun Dorma som betyder ingen sover. Det är från operan Turandot av Puccini som har skrivit den fantastiska musiken. Tack så mycket och vi hörs åter här i Radio SD i framtiden. Tack! Principessa, bella tua presa.